Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. Po drugiej, jeżeli chodzi o rzeczy tutaj z muzycznych, to takie rzeczy kojarzące się na przykład z samochodem Impalą, czy kurtką z naszytym skorpionem na plecach, czyli przypomina się film Drive. A Real Hero, a skoro noc, no to pojedziemy jeszcze po mieście kilka minut z Ryanem Goslingiem. Nocą, gdy nie śpię, to słucham programu Trzeciego Polskiego Radia i także Wielkiego Piękna, które właśnie właśnie startuje. Będziemy wspólnie do 4:00. Zapraszamy Państwa, no właśnie, do wspólnej, dousznej degustacji. Halina Leszczyńska audycję realizuje. Michał Żołądkowski prowadzi. Tell you how I feel.

hałasu szalenie. Delikatny jestem na kacu i słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka szalenie. Delikatny jestem na kacu. Dwójki na zegarach, nawet przed momentem 5, 2, 22 i 22 sekundy. Świetliki z Bogusławem Lindą delikatnie, a ponieważ w wielkim pięknie głównie stosujemy system trójkowy, to świetliki jeszcze raz, ale to już głos Marcina Świetlickiego. A tak sobie jeszcze właśnie przypomniałem, wracając do Finlandii i fragmentu o Bogu, to jak chcecie Państwo znaleźć chociaż na chwilę, na przykład na weekend, no bo wiadomo, już wakacje się skończyły, co nie oznacza niemocy do na przykład weekendowych wyjazdów, to jak chcecie znaleźć się u Pana Boga za piecem na przykład, to polecam wizytę w Supraślu. Cóż za piękne miejsce. W weekend właśnie byłem pierwszy raz w życiu. No i na Boga jest to zjawiskowe doznanie. Czyli tak, Supraśl, proszę zapamiętać, tymczasem w temacie twórczość świetlików, to tu i teraz w Trójce Świerszcze. Koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Odpowiedziała, nie chcę. taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli zbliżam się do wyjścia. 28 minut do trzeciej, ale już się samochodem przy tym utworze, słuchając tego utworu, kapitalnie jeździ. To jest dopiero doznanie. Massive Attack też w ramach Wielkiego Piękna w programie trzecim Polskiego Radia, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Massive Attack. Teraz będziemy wręcz hipnotyzować utwór kapitalnie wykorzystany w filmie Przekręt Guya Ritchiego, między innymi, a później czołówka serialu Dr. House, czyli w tym trip-hopowym klimacie kolejno Angel i Teardrop. Massive Attack Teardrop, 16 minut do trzeciej. Głos Elizabeth Fraser i Cocteau Twins w ramach dzisiejszego Wielkiego Piękna jeszcze przed czwartą z pewnością zabrzmi. Na razie może się stać, że kogoś z Państwa nawet obudzą sny, to za kilka minut. Artysta, który zaprasza do Łodzi w dniach 12-14 września, przypominając, że wielka muzyka zaczyna się od małych scen. Great September za 9 dni startuje właśnie w mieście Łodzi. Syreny Artura Rojka w Trójce już teraz. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Wprost milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę.

Texas, my eyes taste the time that I need. Yes, they need me. Tuż, tuż i będzie trzecia, to tuż, tuż oznacza w tym momencie 18 sekund. Wolfsheim w języku ojczystym, Peter Hoeppner, jego charakterystyczny głos w odpowiedni sposób zaprezentowany język niemiecki też potrafi wprowadzić.